pamba mama Natalia na miso yo sala la vie Komona ngai zoba na yo Lela yo decision e komi makasi Seko bala na kina nini mama Olingwe komi ya makwela Nakoka mwayo akika Lela yo decision e komi makasi Seko bala na kina nini mama Olingwe komi ya makwela Nakoka mwayo akika Pete na mosa pio na bangi makambo